ผู้ฟังมาติดตามรับฟังรายการในช่วงทางความดีนะคะและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์พระสิงห์อินทศระค่ะเราเสนอพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคลื่นสามัญประจำบ้านขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็คลื่น 98.0 FM นะคะของกองพลที่1รักษาพระองค์ซึ่งเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่ได้สละเวลาในการเผยแพร่ธรรมให้แก่ทีมงานนะคะและเราก็จะขอนำเสนอทางความดีเรื่องความรู้ของคนพาลจากงานวรรณกรรมของท่านอาจารย์พระสิงห์อินทระนะคะซึ่งอยู่ในเล่มแรกนะคะจากทั้งหมด5เล่มด้วยกันค่ะอยู่ที่หน้า559ค่ะความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อเป็นโทษแก่ตัวของเขาย่อมกำจัดความดีของคนพาลนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปในคำกล่าวนี้ขออธิบายความว่าอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายคนอื่นๆด้วยฉะนั้นเพราะว่าคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมะจงให้คนมีศิลธรรมซิก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศิลธรรมได้คุ้มครองไว้ไม่ให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรแล้วก็เว้นในสิ่งที่ควรจะเว้นคนพาลนั้นหากมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นนะแม้แต่บิดามารดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายมณีนั้นให้เสื่อมเสียราคาไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเหมือนบุรุษดีกรวดอันเป็นบุพกรรมของสัตว์ชิกูลเปรตหรือเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 ตกลงบนศีรษะดังมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะว่าแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรงบอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ที่ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาได้ตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีบุรุษเรียกคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแน่นยำทีเดียวมีความชำนาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรก็ดีดใบไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจดังช่างฝีมือที่ดีสามารถแกะสลักได้ดังใจเช่นนั้นเขานั่งใต้ต้นทรายย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกผู้เกศขอร้องให้ดีดกรวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของเด็กแล้วก็ได้ของเคี้ยวขบต่างๆได้บริโภคอาหารจากเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กได้ซ่อนบุรุษเปรี้ยเอาไว้ที่ย่านไทรแล้วก็หนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยดีไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแหนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านี้ไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยดีตรวจได้ ให้เป็นรูปต่างๆจึงรับสั่งให้หาบุรุษเพี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนรำคาญเธอพอที่จะบีบมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตนั้นขณะที่เขาพูดได้หรือไม่บุตรเปลี่ยทูลรับว่าทำได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กั้นมาแล้วก็เจาะรูเอาไว้หน่อยนึงพอมูลแพะได้ลอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในบ้านภายในม่านนั้นพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุตรเปลี่ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุตรเปลี่ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรๆของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเนี่ยเต็มปากแล้วยังไม่ยอมหยุดพูดอีกปุโรหิตเก้อเขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะว่าอาศัยศิลปะของบุตรเปลี่ยจึงได้พระราชทานของอย่างละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบลใน4ทิศแห่งเมืองพาราณสีอมาตย์ผู้ที่สอนธรรมแด่พระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จงดูการดีดกรวดของบุตรเปลี่ยนเฉิดทำให้เขาได้บ้านสวย4ตำบลในทิศทั้ง4อมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคในปัจจุบันครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปลี่ยได้แล้วเพราะว่าวิชาดีดกรวดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรวดบ้างแต่บุรุษเปลี่ยไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวานอยู่บ่อยๆแล้วก็ยอมตกลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุตรเปลี่ยใจอ่อนคิดว่าบุรุษผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะแล้วก็สอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุตรเปลี่ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีดถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ100ถ้าดีดถูกคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองดูให้ดีหาคนที่ไม่มีบิดามารดาเป็นต้นเขาเห็นพระประเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าไปในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกเวทนาได้เกิดแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่บรรณศาลาชาวบ้านได้เห็นพระประเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นว่าท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าหูพระประเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบอย่างนั้นจึงโบยตีบุรุษนั้นจนถึงกับความตายเขาเกิดในเวจีนานแล้วมาเกิดเป็นสัตติกูลเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนั้นจบแล้วจึงตรัสแก่บุรุษทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาดังเป็นในยะที่กล่าวแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวนะคะอาจารย์คะการดีดกรวดเป็นศิลปะวิทยาที่น่าสนใจนะคะ ก็รู้สึกตลกตั้งแต่ตอนที่ดีดมูลแพะเข้าปากของปุโรหิตนะคะกับพอมาถึงการดีดกรวดที่ทดลองศิลปวิทยาแล้วทำไมจะทดลองกับคนจะเป็นไปได้หรือคะอาจารย์ว่าจะไม่มีใครจะมีคนสักคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนไม่ได้เกิดจากระบอบไม้ไผ ่เขาคิดว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ไม่มีครอบครัว ค่ะ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม ่แต่ถึงอย่างไร เขาคิดอย่างนั้นนะ ค่ะท่านก็เป็นมนุษย์นะมีเจ็บปวดมีทุกขเวทนาเหมือนกันที่ไปทดลองอยู่ด้วย เขาไม่มีโยนิโสมนสิการ ค ่ ะ เขาไม่มีโยนิโสมนสิ การค่ะร้อนวิชาหรือเปล่าคะแบบนี ้ใช่ฮะอวิชชา ค ่ ะ แล้วก็คนพูดมากนี่ถ้าพูดในการที่ไม่ควรพูดก็น่ารำคาญนะ ค่ะ พูดบ้าง ค่ะมูลแท้เต็มปากเลยยังไม่หยุดพูดอีก แต่ราชาท่านก็รำคาญไม่ได้จะทำ ค ่ ะนี่ชายนี่น่าเรียนเหมือนกันนะคะอาจารย ์มีการดิบรนเนี่ยนะ เอาวิธีขนมเข้าปาก ที่สำคัญก็คือพระพุทธพจน์นะครับ ค ือว่าความรู้เกิดจากคนผ่านความรู้เกิดจากคนผ่านก็ทำลายคนผ่านนั่นเองไม่ได้ทำลายคนอื่นมากเท่ากับทำลายตัวเอง ใช่ค่ะ ทำลายตัวเองได้ เหมือนกับผู้ที่มีแสงญาณุภาพหรือมีอำนาจมากๆนะคะถ้าใช้อำนาจในทางที่เสียเขาก็ได้รับเรียกว่ามหันตกรรมเลยนะคะ แล้วก็มันไปทำลายคนอื่นด้วยนะทำลายคนอื่นด้วยทำลายตัวเองด้วยความรู้เพราะงั้นความรู้คู่คุณธรรมหรือที่เราเผยแพร่กันอยู่นะฮ ะ มันก็ได้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าเป็นไปตามนั้นได ้จะพัฒนานักปราชญ์ให้มีศีลด้วยค่ะชอบงานเขียนของอาจารย์ที่กล่าวถึงว่าต้องปฏิรูปภายในก่อนที่จะปฏิรูปภายนอกค่ะและการปฏิรูปการศึกษานั้นก็คือจะต้องสร้างสรรค์พื้นฐานแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้น แล้วสมัยก่อนนี่เขาจะให้ความรู้คนนี้เขาต้องให้คุณธรรมก่อนให้มีคุณธรรมแล้วค่อยศึกษาวิชาความรู้เพราะว่าสมัยต่อมานี่เราจะมุ่งเน้นไปในพุทธิศึกษาหรือให้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพแล้วเขาก็ทำอาชีพนั่นแหละให้ทุจริตก็นะฮะทำไมชื่อให้ทุจริตแล้วก็เพราะว่าเขาไม่มีคุณธรรมคอยดูแลความรู้หรือคอยควบคุมความรู้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะ ค่ะ สำคัญ เหมือนกับให้เด็กขับรถเป็นก่อนที่จะบรรลุวุฒิภาวะนี่ก็ไม่สมควรเหมือนกัน ใช่ไม่งั้นจะขับยิ่งไม่หมด ค่ะ เหลือเวลาเท่าไหร่ฮะ เวลาช่วงนี้ก็เหลือประมาณ10นาทีค่ะอาจารย ์10แล้วฮะ 10นาทีค่ะ น้องมีเรื่องอะไรอ่านต่อ มั้ยจริงๆมีเรื่องความดำริของคนพาลนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่ทันใน10นาทีนี ้ค่ะ แล้วก็ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานอันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันสำหรับเล่มแรกของทางความดีนี้จะมีอยู่2เรื่องที่เหลืออยู่นะคะแล้วครั้งต่อไปก็จะมีเล่มที่2นำมาเสนอกันไม่ทราบว่างานทางแห่งความดีเนี่ยค่ะอาจารย์คะจะมีอะไรคืบหน้าสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะได้ไว้เพื่อศึกษาแล้วก็หาอ่านประจำบ้านไหมคะ ก็เขาอย่างที่บอกให้ทราบเมื่อวันก่อนแล้วนะฮะบอกว่าก็ประมาณเดือนกันยาก็คงเสร็จนะฮะ เดือนกันยานะคะ ประมาณเดือนกันยา ค่ะจะแบ่งออกเป็น5เล่มเหมือนเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์คะ อาจจะเป็น4เล่มนะฮะ ค่ะ จะเป็น4เล่ม ซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะ คร ับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะได้จากการพิมพ์ตั้งแต่หลายปีก่อน ซึ่งเป็นเล่มหนาๆใหญ่ๆนะคะก็หาได้ที่มหามกุฏใช่ไหมคะแล้วก็ที่ ครับ ค่ะนอกจากมหามกุฏนี่จะเป็นที่ไหนคะอาจารย์คะ ก็มีที่สำนักพิมพ์บรรณาการนะครับ ค่ะ เกี่ยวกับความรู้กับคุณธรรมนี่ก็มีเรื่องที่จะต้องสนใจจะต้องฝึกฝนจะต้องถูกฟังกันเยอะนะครับอยากให้น้องหันทำและพัฒนาชีวิตอะไรต่อไปสักหน่อยหนึ่งจนกว่าจะหมดสุดา ค่ะสำหรับในส่วนธรรมและพัฒนาชีวิตนะคะได้รวบรวมกันมาก็เรื่องศรัทธากับปัญญาที่น่าสนใจนะคะก็สอดคล้องกันกับเรื่องความรู้คู่คุณธรรมเหมือนกันนะคะว่าศรัทธากับปัญญานี่ต้องเสมอกันคนที่มีศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาอ่อนย่อมจะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อหรือมักเชื่ออย่างไร้เหตุผลส่วนคนที่ปัญญามากเกินไปแต่ศรัทธาอ่อนก็ย่อมไม่เชื่อเป็นคนที่ทะนงเกินไปแล้วก็มักจะค่อยเผลอออกนอกทางเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาต้องมีเสมอกันซึ่งถ้อยความนี้นะคะก็ได้นำมาจากสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคอยู่ที่หน้า56ค่ะเนื่องจากวรรณกรรมงานของอาจารย์ที่สร้างสรรค์เอาไว้เพื่อพุทธศาสนาก็มีหลายเล่มนะคะอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออนุทินทัศนชีวิตซึ่งนำมาจากหน้าที่5ได้กล่าวถึงความอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจมีข้อความโดยย่อดังต่อไปนี้ค่ะมีสิ่งยั่วยวนอยู่เฉพาะหน้าแต่อดทนได้ความอดทนของผู้นั้นท่านว่าประเสริฐสิ่งยั่วยวนนี้มีทั้งที่ทำให้พอใจและไม่พอใจการอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้นับว่าดีอยู่แล้วแต่ถ้าอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจได้ยิ่งประเสริฐขึ้นไปอีกเพราะต้องใช้กำลังใจที่สูงกว่าการอดทนต่อความล้มเหลวความไม่สมปรารถนาแม้แต่คนอ่อนแอก็พอได้เพราะว่าจำเป็นจะต้องอดทนส่วนการอดทนต่อความสำเร็จความสมปรารถนาทำใจให้อยู่ในอุเบกขาญาณได้นั้นคนมีใจเข้มแข็งเท่านั้นที่จะทำได้อาจารย์คะส่วนนี้เป็นคำกล่าวที่มีนัยยะที่ลึกซึ้งทีเดียวนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์จะเสริมอะไรเป็นข้อเกร็ดที่จะทำให้เราได้พิจารณากันบ้างคะ อันไหนครับ เรื่องความอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจว่าถ้าหากทำได้ก็จะประเสริฐขึ้นไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าความอดทนต่อความล้มเหลวแล้วก็ความไม่สมปรารถนาค่ะ เคยพูดวันก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเราจำเป็นต้องอดทนอยู่แล้วมันความจำเป็นมันบังคับให้ต้องอดทน ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่น่าพอใจนี่ถ้าเรามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้อดทนแต่ถ้าเราอดทนได้อดใจได้ก็เราอดใจได้มันก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวทำให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นอันนี้นี่ก็สำคัญนะคร ับตรงนี้โดนใจมากเลยนะคะว่าจะทำใจให้อยู่ในอุเบกขาญาณได้ในขณะที่เรามีความพึงพอใจที่มันยากจริงๆค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าสาระของมนุษย์มันในการพัฒนานี่มันอยู่ที่เราต้องพยายามที่จะลดละแล้วก็ปล่อยวางได้นะคะอาจารย์คะ ค ่ะสิ่งที่ทำยากค่ะแล้วก็ในเรื่องของความสุขกายแล้วก็สุขใจจากหนังสือเรื่องพ่อผมเป็นมหาก็น่าสนใจนะคะที่อยู่ที่หน้า208อะค่ะการหาบทเรียนจากการทำชั่วนั้นเป็นบทเรียนที่แพงเกินไปความสุขกายนั้นดำรงอยู่ชั่วระยะสั้นแต่ความสุขใจดำรงอยู่นานบางทีอาจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงควรมีสติระวังอย่าแลกความสุขใจกับความสุขกายเพราะจะเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนแต่ถ้าสละความสุขกายเพื่อความสุขใจแล้วรีบกระทำเถิดจะให้ผลสงบเย็นในภายหลังตรงนี้ก็เป็นถ้อยคำที่กล่าวได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวนะคะ เราไม่ควรจะแลกความสุขใจกับความสุขกายเพราะถ้าหากว่าเราปรารถนาความสุขที่หยาบกว่าเราจะต้องสูญเสียความสุขอันละเอียดไปก็คงจะไม่คุ้มกันแน่นอนค่ะความเป็นเลิศที่ถูกต้องแท้จริงนั้นคือความเป็นเลิศในตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องนำใครมาเทียบกับตนไม่มีปมด้อยไม่มีปมเคืองเป็นคนไม่มีปมอยู่อย่างสงบเรียบร้อยไม่แพ้ใครไม่ชนะใครมีความสงบสุขทำงานอะไรก็ทำด้วยมุ่งประสิทธิภาพไม่ได้มุ่งจะแข่งขันกับใครถ้าจะมีการแข่งขันก็แข่งขันกับตนเองนี่ก็คือธรรมทัศนะจากหนังสือเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตหน้า216ค่ะความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะอย่างในกรณีนี้เป็นต้นว่าในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษติดกันอยู่ขึ้นอยู่กับเวลาไหนด้านไหนจะแสดงออกมาเท่านั้นให้มีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะวางใจได้ถูกต้องตามกระแสของธรรมดาก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจด้วยความคิดต้องรู้จักยอมในคราวที่ควรยอมต้องรู้จักยกย่องผู้อื่นในคราวที่ควรยกย่องไม่ดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นบ้างขอให้ตระหนักว่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดไปหรือผู้แพ้อยู่ตลอดกาลยอมเข้าบ้างยกเข้าบ้างในคราวนี้คราวต่อไปก็ต้องยอมอีกถึงคราวยกย่องก็ต้องยกย่องตามสมควรไม่จะแบ่งแข่งขันไม่ดื้อรั้นถือดีมีทิฏฐิมานะที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนซะเปล่าพลิกไปอีก50หน้านะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่หน้า223หากเราพลิกไปที่หน้า243ในหนังสือความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเราก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งค่ะว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นของร้อนถ้าสุขหรือทุกข์เพราะโมหะแต่สุขหรือทุกข์เพราะปัญญาเป็นของเย็นจะเห็นได้ว่าสุขหรือทุกข์เพราะโมหะนั้นล้วงแล้วแต่เป็นของร้อนทั้งสิ้นแต่ถ้าหากสุขหรือทุกข์เพราะปัญญานั้นจะเป็นของเย็นความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เช่นเดียวกันมีสองอย่างคือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะโมหะก็เป็นของร้อนแต่ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะปัญญาเป็นของเย็นถ้ามีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องกำกับอะไรๆก็ดีไปหมดสุขที่มีปัญญาก็เป็นของดีทุกข์ที่มีปัญญาก็เป็นของดีแม้ไม่ทุกข์ไม่สุขถ้ามีปัญญากำกับก็ยังเป็นของดีเพราะว่ามันจะเป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าขาดปัญญาแล้วมันจะทำให้ลุ่มหลงมัวเมาจิตที่มีโมหะทำให้จิตใจตกต่ำซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านอาจารย์ก็ได้เน้นประเด็นของโยนิโสมนสิการก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญานั่นเองดังนั้นทุกวันนี้ที่เรานำทางความดีมาเสนอกันก็เพื่อที่จะนำเสนอแนวทางการพัฒนานะคะปัญญาเพื่อเส้นทางแห่งความดีอันเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะไปถึงความเพียรได้นะคะคือเรามีความเพียรที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางความดีได้ก็ขอให้เติมปัญญากันทุกๆเช้านะคะวันพุธค่ะสามารถรับฟังกันได้2สถานีด้วยกันนะคะที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz ตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นค่ะอาจารย์คะทั้งหมดก็คือสิ่งที่นำเสนอกันจากธรรมทัศนะซึ่งได้รวบรวมกันไว้โดยบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในงานวรรณกรรมที่รังสรรค์ไว้เพื่อพุทธศาสนาอาจารย์จะกล่าวคำใดๆไม่ใช่เหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ ครับครับ1นาทีก็มอบให้น้องไปเลย ค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่เสียสละเวลานะคะมาสร้างสรรค์ทางความดีเพื่อให้เราได้มีแนวทางในการสานต่อกันก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะในคราวหน้าจะมีสิ่งดีๆนำเสนอกันอีกนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ